إلى كل رافضي شيعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. وكلا نفوات مذهب يكشي كرافضة، مذهبه عار على بني آدم، والله نعيب كون آدم كبتكان كتياوات ونويت مشيا، شر الخلق وتواف أمبا وعندك يومنا منين يا الله سبحانه وتعالى نسن زمتوم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، وهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. متوم صلى الله عليه وسلم كتازا واتوسي واتوسي مصحباتك، لكن واو دنياني كواتوسي مصحابة وسيكون مشانا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. توابين دم صحابهم توموت، ولا هتبتي مباكا كتك كمبين ريوت كتك مصحابة، ولا هتمتنجنا كجي كمبارنا ريوت كتك مصحابة. ونبغض من يبغضهم، na kila anayewachukia masahaba na sisi pia tuwachukia. Wallahi nubghidhu rafida lillahi subhanahu wa ta'ala. Falyaqul man shaa ma yaqul, na aseme anayetaka kusema. Wallahi rafida tuwachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nubghidhu man yubghidhum wa bighayri alhaqq yadhkurhum, twachukia kila anayewachukia masahaba akawataja bila ya haki. Kisha akasema Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala: wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kuwapenda masahaba ni dini na ni dini na ni iman na ni ihsan, na kuwachukia masahaba ni kufur na ni nifaq na ni kutupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wengi katika waislamu leo wako katika ghafla na khatari na wakabili waislamu. Da'wa ya kishia imeenea mpaka katika mujtama tunaoishi, lakini akthara nasi la ya'lamun, wengi katika watu hawajui, na wale walinganizi wengi wao wanyamaza katika kuzungumza khatari na ukabili umma. Arrafida wengi kati yetu sisi mmesikia kwa wiki iliyopita, Rafidatul Yaman wanaelekeza kombora katika Al-Haramul Makki. Ni kipi wanachokitaka katika kuvunja Al-Kaaba ikiwa hawa ni waislamu wa kikweli? Je, muislamu atavunja sehemu ambayo waislamu wote ulimwengu mzima waelekea katika swala zao? Hadha huwa ad-din. Lakini watu wamenyamaza, na lau kama angeliguswa mmoja wao, takumu dunia wala takuhud, Al-Kaaba yataka kuvunjwa. Lakini watu kimya, tulala tuna wasiwasi, na hawa wanawachukia masahaba wa mtume. Ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapozungumzwa rafida, wako baadhi ya watu ambao watakuja yataatafun. Haulai ikhwanuna, wallahi ikhwanuk, laisu ikhwanun lana, hawajakuwa ndugu zetu hata siku moja. Ndugu zetu hawawezi kujaribu hata kufikiria kuvunja nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madha yuridu haula, ikiwa ni Uislamu, huu ndio Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha? Ama wataka sisi tuwekee Karbala? Wallahi lan yakuna dhalika. Wajue kuwa Waislamu bilmirsad hawawezi kuwashinda waislamu wote wanaoelekea katika sehemu kama ile kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighayri alhaqq yadhkurhum. Hii ni risala kwa kila anayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. I'lam annana nubghiduk, wallahi law kana lana min al-amri shay laqatnahum khatla. La lau kama tungelikuwa na nguvu, wallahi kila anayetukana masahaba astahili upanga katika kichwa chake.